Benedicimolo, natir belo tu na nomine, natir belo tu na nomine, nomine platno da bella. Mai ciò dohoda, c'era mi doide rosizza, c'era mi doide rosizza, rosizza rossa de voica. Beram platmono, ili da si za mamo mama. Si molo mamin, si molo, platmo sa lasno iskava. Latno sa ljasno iskava, loma sa mačno nahoda.